Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Чарльза Дікенса «Калядны харал», пераклад на беларускую мову Ганны Янкута, выканаўца, заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў. Гэта ўсяго толькі цені таго, што было тут калісьці, сказаў дух. Нас яны не заўважаюць. Вясёлая кампанія набліжалася, і Скруч ужо мог пазнаць кожнага хлопчыка і назваць яго імя. Чаму ён так безмежна ўзрадаўся, убачыўшы іх? Чаму, калі яны праходзілі міма, халодныя вочы Скруджа заблішчэлі, а ў грудзях закалацілася сэрца? Чаму душа поўнілася шчасцем, калі ён чуў, як яны, развітваючыся на скрыжаваннях і раз'язджаючыся па дамах, жадалі адзін аднаму вясёлых калядаў? Што было Скруджу да вясёлых калядаў? Да каб яны праваліліся, гэтыя вясёлыя каляды, шмат яму карысці ад тых калядаў. «Школа яшчэ не зусім апусцела», – прамовіў дух. «Там застаўся адзін самотны, пакінуты сябрамі хлопчык». Скруч сказаў, што ведае яго, і ўсхліпнуў. Яны збочылі з галоўнай дарогі на добра памятную Скруджу сцежку і хутка наблізіліся да змрочнага будынка з чырвонай цэглы. Так вянчала вежачка з флюгерам наверсе і звонам унутры. Будынак быў вялікі, але зусім занядбаны. Прасторныя гаспадарчыя памяшканні амаль не выкарыстоўваліся, замшэлыя сцены адсырэлі, вокны былі выбітыя, а дзверы прагнілі. У стайнях кудахталі куры, вазоўня і пуня зарасталі травой, унутры таксама мала што сведчыла пра былую веліч. Увайшоўшы ў змрочную вітальню і зазірнуўшы праз некалькі адчыненых дзвярэй, яны пабачылі шырачэзныя, халодныя і кепска мэбляваныя пакоі. Зябкая пустата памяшканняў і пах зямлі ў паветры гаварылі пра тое, што тут часта ўстаюць пры свечках і рэдка ядуць удосталь. Скруч і дух прайшлі праз усю вітальню да дзвярэй у канцы дома. Дзверы адчыніліся, упусціўшы іх у доўгі, амаль пусты панылы пакой, які здаваўся яшчэ пусцейшым праз шэрагі простых драўляных партаў і лаваў. За адной з партаў каля сціплага агеньчыка чытаў кнігу самотны хлопчык, і Скруч, прысеўшы на лаву побач з ім, расплакаўся, пазнаўшы ў бедным дзіцяці ранейшага сябе. Не прытоеная рэха, не мышыны піскі валтузня за абшыўкай, ні гукі капяжу з напалову адталага вадасцёку на змрочным двары, ні ўздыхі між галля журботнай таполі, ні лянотнае парыпванне дзвярэй пустое каморы, ні патрэскванне агню, нешта іншае мякка кранала струны у душы Скруджа і выклікала слёзы на вачах. Дух узяў яго за руку. Раптам у акне з'явіўся чалавек з сякерай за пасам. Гость у чужаземным убранні вёў на повадзе восліка, нагружанага дровамі, і быў бачны на дзіва выразна, як сапраўдны «Так это ж Алі-Баба!» Захоплено вскрикнув Скрудж. «Это ж добрый старый Алі-Баба! Так-так, я помню! Неяк на каляды, коли маленькое самотное дитя покинули тут, и он аккурат вось так и з'явился первый раз, на правду з'явился, бедное дитя! И Валентин, и его лесный брат Арсон, и они все пришли, и еще это, как его, той, кого сонного поклали в панталонах для брамы у Дамаску. Хиба ты его не бачишь? А вось и султанов конюх, якого джины перекулили вверх ногами. Вон, и он стоит на голове. Так ему и треба. Я так рады, якой он имел право жениться с принцессой». Ну і здзівіліся б дзелавыя партнёры Скруджа з лонданскага сіці, калі б пачулі, як ён нязвыклым голасам, зрываючыся то на плач, то на крык, сур'ёзна раздабарвае на такія тэмы, калі б пабачылі яго ажыўлены, усхваляваны твар. «А вось і папугай!» – крычаў Скрудж. «Увесь зелёны, толькі хвосцік жоўты, а на макаўцы чуб на кшталт пучка салаты. Так-так, гэта ён, бедны Робінзон Крузо», – казаў ён гаспадару, калі той вернуўся дадому, праплыўшы вакол вострава. «Бедны Робінзон Крузо! Дзе ж ты быў, Робінзон Крузо?» Гаспадар думаў, што яму мроіцца, а вось не, гэта ўсе папугаі. Ну вы ведаеце. А вось і пятніца, бяжыць з усёй эмоцый да бухточкі. Эгэй, сюды! І тут жа нечакана, хутка прыключыўшыся на ранейшага сябе, Скрудж спачувальна ўздыхнуў. «Беднае дзіця!» І зноў заплакаў. «Хацеў бы я», – прамармытаў ён, выцерши рукавом слёзы, а тады агледзеўся і засунуў руку ў кішэню. «Але запозна». «Што запозна?» «Да нічога», – адказаў Скрудж, – «нічога. Нейкі хлопчык спяваў учора пад маімі дзвярымі калядку, і я хацеў бы даць яму што-небудзь. Вось і ўсё». Дух задуменна усміхнуўся, махнуў рукой і сказаў: «Паглядзім на іншыя каляды». Тут Скрудж хлопчык пачаў расці, а пакой зрабіўся крыху бруднейшым і цямнейшым, абшыўка рассохлася, вокны патрэскаліся, са столі абсыпаліся кавалкі тынкоўкі, але як гэта атрымалася, Скрудж разумеў не лепш, чым мы з вамі. Ён ведаў толькі, што ўсё правільна, ўсё так, як і было, што тады ён зноў сядзеў адзін, пакінуты іншымі хлопчыкамі, якія паехалі дадому святкаваць вясёлыя каляды. Цяпер ён ужо не чытаў, а вачай хадзіў туды-сюды. Скрудж зірнуў на духа, скрушна пахітаў галавой і трывожна ўгледзеўся ў дзверы. Дзверы адчыніліся, і ў пакой імкліва ўбегла маленькая, нашмат меншая за хлопчыка дзяўчынка. Абняўшы яго за шыю, яна пачала яго цалаваць, называючы сваім дарагім брацькам. «Дарагі брацік, я прыйшла забраць цябе дадому», – крычала дзіця, пляскаючы маленечкімі ладонькамі і ледзь не падаючы ад смеху. «Дадому, забраць дадому!» «Дадому?» – маленькая Фэн здзівіўся хлопчык. «Так, дадому!» – адказала дзіця, зяючы ад шчасця. «Дадому назаўсёды! Дадому! Зусім-зусім дадому! Цяпер бацька нашмат дабрэйшы, чым раней, і дома ў нас, як у раі. Адным цудоўным вечарам, калі я ішла спаць, ён так пяшчотна загаварыў са мной, што я не пабаялася яшчэ раз запытаць ім, можаш ты вярнуцца дадому. Ён сказаў: так, абавязкова, і адправіў мяне па цябе ў паштовай карэці. Цяпер ты будзеш сапраўдным мужчынам», – сказала дзяўчынка, шырока адкрыўшы вочы, «і больш ніколі не вернешся сюды. Але перш-наперш мы разам прабавім усе калядныя дні і будзем весяліцца, як яшчэ ніколі не весяліліся. Ты «Ужо амаль дарослая, маленькая Фэн!» – ўсклікнуў хлопчык. Яна запляскала ў далонькі, засмяялася і паспрабавала дакрануцца да яго галавы, але, не дацягнуўшыся, зноў засмяялася і паднялася на дыбачкі, каб абняць яго. Потым зусім дзіцячым запалам пацягнула яго да дзвярэй, і ён ахвотна падпарадкаваўся. У вітальні пачуўся чысці жахлівы голас: «Нясіце сюды скрыню маладога Скруджа!» І з'явіўся сам школьны настаўнік, які злосна і адначасова паблажліва зірнуў на маладога Скруджа, а потым канчаткова яго перапалохаў, паціснуўшы яму руку. Пасля настаўнік правёў дзяцей у самую старую на свеце студню гасцёўню, у якой заледзянілі і карты на сцяне, і зямны з нябесным глобусы на падаконні. Там ён дастаў графін на дзіва лёгкага віна і кавалак на дзіва цяжкага пірага і прапанаваў дзецям пакаштаваць гэтых ласункаў. Тым часам зморанага слугу адправілі пачаставаць фурмана чымсьці гэтакім, на што той перадаў джэнтльмену падзяку, але ўдакладніў, калі гэта тое штосьці, якім яго частавалі мінулым разам, то лепш не трэба. Рэчы Скруджа ўжо былі прымацаваны да вярхоў карэты, а таму дзеці ахвотна пажадалі настаўніку ўсяго найлепшага і, заняўшы свае месцы, весела пакацілі садам, хуткія колы выбівалі з цёмных вечназялёных раслінаў снег і шэрань, як пыл. «Вельмі пяшчотнае стварэнне. Дыхні, зломіш», – сказаў дух. Але ў яе было вялікае сэрца. «Маеш рацыю», – ўсклікнуў Скрудж. «Боже, барані, дух, я не збіраюся гэта адмаўляць. Яна памерла замужняй жанчынай», – працягнуў дух. «Здаецца, у яе засталіся дзеці?» «Адно дзіця», – удакладніў Скрудж. «Адно», – пагадзіўся дух. «Твой пляменнік». Скрудж адчуў сябе няёмка і толькі выціснуў: «Ну». Усяго імгненне таму, пакінуўшы школу, яны апынуліся на тлумнай вуліцы, дзе в абодва бакі рухаліся прывідныя мінакі, пракладалі сабе дарогу прывідныя карэты і брычкі, і дзе панавала звычайная для горада штурханіна і мітусня. Па-святочнаму ўбраныя вітрыны сведчылі пра набліжэнне калядаў, быў вечар, і на вуліцах гарэлі ліхтары. Дух спыніўся ля дзвярэй нейкай крамы і спытаў Скруджа, ці пазнае ён гэтае месца. «Ці пазнаю я гэтае месца?» – ускрыкнуў Скрудж. «Хіба не сюды аддалі мяне ў вучні?» Яны ўвайшлі. Убачыўшы старога джэнтльмена, які сядзеў за такой высокай канторкай, што калі б яна была хоць на цалю вышэйшая, стары дастаў бы сваім баваўняным каўпаком да столі, Скрудж усхвалявана ўсклікнуў: «Гэта ж стары Фезівіх! Сам Фезівіх жывы і здаровы, барані яго, Божа!» Стары Фезівіх адклаў перо ў бок і зірнуў на гадзіннік. Прабіла роўна 7. Стары пацёр рукі, паправіў ёмістую на таліі камізэльку, усім целам ад пантофляў да фрэналагічнай зоны зычлівасці на ілбе, засмяяўся і, задаволены масляным, гучным, бадзёрым, святочным голасам, паклікаў: «Гэта же Эбенейзер, Дік!» Малады Скрудж, цяпер ужо не хлопчык, а юнак, разам з другім чаляднікам жваваў бег у пакой. «О, дык гэта ж Дік Уілкінс!» – сказаў духу Скрудж. «Даль Бог, бедны Дік, ён быў так прывязаны да мяне, дарагі, дарагі сябра!» «Гэй жа, хлопцы!» – прыкрычаў Фезівер. «Годзе сёння працы! Завтра ж каляды, Дік, чуеш, Эбенейзер, каляды! Давайце, зачыняйце аканіцы!» – крычаў ён, гучна пляскаючы ў далоні. «Давайце, давайце, скокам!» Вы нават не ўяўляеце, як два гэтыя юнакі схапіліся за справу. Раз, два, тры, і вось яны ўжо на дварэ за каніцамі. 4, 5, 6 паставілі іх куды трэба. 7, 8, 9 зачынілі і замацавалі. І, бач, мы яшчэ да 12 не далічылі, а яны ўжо вярнуліся назад, дыхучы, як скакавыя коні. «Хо-хо-хо-хо-хо!» – закрычаў стары Фезівіх з неймаверным спрытам, саскокаючы з высокага крэсла. «Давайце, хлопцы, прыбірайце ўсё, нам трэба шмат месца. Давай, давай, Дік, весялей, Эбенейзер!» прибраць усё, не было таго, што яны не захацелі б і не змаглі б прыбраць пад пільным вокам старога Фезевіга. Ужо праз хвіліну пакой апусцеў, уся хаця бы крыху рухомая маёмасць знікла, нібы назаўсёды пазбаўленая грамадскіх абавязкаў. Падлогу вымілі і вымылі, лямпы прывялі ў парадак, у камін падкінулі яшчэ больш вугалю, і крамка ператварылася ў самую утульную, цёплую, чыстую і ярка асветленую бальную залу, якой толькі можна пажадаць у зімовы вечар. Прыйшоў скрыпач з нотамі, стаў за высачэзную канторку і так урэзаў вясёлую музыку, як можа ўрэзаць хіба аркестр, ці як рэжуць страўнік з паўсотні страўнікавых хваробаў. Прыйшла місіс Фезевіх, сама ўсмешка, шырокая і нязменная. Прыйшлі тры міс Фезеген, прамяністыя і мілыя. Прыйшлі шэсць іх кавалераў з разбітымі сэрцамі. Прыйшлі ўсе маладыя мужчыны і жанчыны, што працавалі на Фезевіга. Прыйшла служанка са стрыечным братам пекарам. Прыйшла кухарка з добрым сябрам свайго брата малочнікам. Прыйшоў хлопчык з крамкі праз дарогу. Многія падазрывалі, што гаспадар не надта радуе яго ежай, які ўвесь час хаваўся за спінай дзяўчынкі-служанкі суседняга дома. Усе дакладна ведалі, што гаспадыня цягае яе за ўшы. Прыйшлі ўсе, адно за адным, хтосьці сарабліва, хтосьці бадзёра, хтосьці зграбна, хтосьці няўклюдна, хтосьці упэўнена, хтосьці вагаючыся. Адным словам, так ці іначай, тым ці іншым спосабам, але прыйшлі ўсе. І як толькі ўсе прыйшлі, то адразу ж разбіліся на 20 параў і затанчылі. Спачатку паўкола в адзін бок, потым столькі ж у адваротны, разам у сярэдзіну кола і зноў назад, і ўрэшце закружыліся, мяняючы сяброўскія пары і фігуры. Першая галоўная пара ўвесь час паварочвала раней, чым трэба, і адразу за ёй зноў жа не ў час выходзіла новая галоўная пара, пакуль усе пары не зрабіліся ўрэшце галаўнымі і не засталося нікога, хто ішоў бы ў хвасце. На гэтым шчаслівым моманце стары Фезевін запляскаў у далоні, каб спыніць танец, і пракрычаў «Цудоўна! Цудоўна!» Пасля чаго скрыпач з галавой нырцануў у адмыслова падрыхтаваны для гэтага куфаль піва, аднак, пагаржаючы любым адпачынкам, тут жа з яго вынырнуў, і хаця танцоры яшчэ не сабраліся, зноў ударыў па струнах, прычым так, нібы гэта быў ужо зусім іншы скрыпач, які прыйшоў на замену першаму дашчэнту знясіленому і на насілках аднесенаму дадому, каб пераўзысці яго альбо загінуць у няроўным баі. Потым зноў былі танцы, а потым гульня ў фанты, і яшчэ танцы, і пірог, і глінтвейн, па вялікім кавалку халоднай смажаніны, і па вялікім кавалку варнага мяса, а потым калядныя пірашкі і шмат піва. Але самае цікавае адбылося пасля смажаніны і варанага мяса, калі скрыпач, вось жа штукар, каб яго сабака, ён з тых людзей, што робіць сваю справу нават лепей, чым мы можам пра гэта расказаць, урэзаў сэра Роджэра Каверлі. І стары Фезевіх захацеў патанчыць з місіс Фезевіх. Безумоўна, у першай пары. Ну, і працы ім было, скажу я вам, бо яны вялі 23 ці нават 24 пары танцораў, ды такіх, што, крый Божа, калі ўжо затанчылі, дык адбарабаняць так, што мала не падасца. Але калі б іх было ў два, і хай бы і ў 4 разы больш, стары Фезевіх усё адно не даў бы маху, ды і місіс Фезевіх не зломак. Яна ўвогуле была выключнай для яго пары ва ўсіх сэнсах слова. І калі гэта не самая высокая пахвала, скажыце мне, якая вышэйшая? І я тут жа ўнясу праўку ў тэкст. Лыткі Фезевіха проста такі выпраменьвалі ззяння. Увесь танец яны зырчэлі як 2 месяцы. Вы ніколі не змаглі бы прадказаць, у якім месцы яны апынуцца ў наступны момант. І калі стары Фезевіх і яго жонка прайшліся па ўсіх фігурах танцу, наперад і назад, узяўшыся за рукі, паклоны і рэверансы, потым пакруціліся, прайшлі падаркай рук і вярнуліся ўрэшце на сваё месца, Фезевіх выкінуў такога спрытнага антраша, што ўсім падалося, нібыта ён падміргнуў нагамі. але праз імгненне ён ужо непахісна стаяў на зямлі. Калі прабіла 11, хатні баль скончыўся. Містер і місіс Фезевік завялі свае месцы па баках ад дзвярэй і на развітанне паціснулі руку кожнаму госцю ці госці, зычачы ім вясёлых калядаў. А калі ўсе разышліся, гаспадары гэтак жа развіталіся шаляднікамі, радасныя галасы расталі дзесьці ў далечыні, і хлопцы скіраваліся да сваіх ложкаў, што месціліся ў краме пад прылаўкам. Цягам усяго балю Скрудж паводзіў як вар'ят. Усім сэрцам і ўсёй душой ён весяліўся там, на балі, разам з юнаком, якім ён быў калісьці. Ён усё прыгадваў, з усімі згаджаўся, усім захапляўся і адчуваў незвычайнае хваляванне. І толькі цяпер, калі шчаслівыя твары ранейшага Эбенайзера і яго сябра Дзіка зніклі, ён успомніў пра духа і злавіў на сябе яго пільны позірк, заўважыўшы, што святло на галаве здані разгарэлася нашмат ярчэй. Як мала трэба, каб гэтыя дурні адчулі ўдзячнасць, сказаў дух. Мала, паўтарыў за ім Скрудж. Дух прапанаваў яму прыслухацца да размовы двух чаляднікаў, якія разліваліся ў пахвалах старому Фезевігу, і калі Скрудж так і зрабіў, сказаў: «Ну што, хіба не так? Ён патраціў усяго некалькі фунтаў гэтых вашых чалавечых грошай, не больш за 3-4. Няўжо ён варты такіх пахвалаў?» «Усё не зусім так», – адказаў абураны за ўвагай Скрудж, не заўважаючы, што яго вуснамі гаворыць ранейшы юнак Эбенейзер. «А не ён сам, не зусім так, дух. У яго сілах было зрабіць нас шчаслівымі ці няшчаснымі, а іншую працу лёгкай ці невыноснай, а салодай ці катаргай. Хай ён рабіў гэта з дапамогай словаў ці позіркаў, чагосьці дробнага і незаўважнага, што немагчыма ні палічыць, ні змерыць. Ну што з таго? Падораная ім шчасця каштуе не менш, чым купленая за вялікія грошы». Тут ён адчуў на сябе позірк духа і спыніўся. «Што здарылася?» – спытаў дух. «Нічога асаблівага», – адказаў Скрудж. «І ўсё ж настойваў прывід». «Да ну», – адмахнуўся Скрудж. «Нічога такога. Просто я хацеў бы цяпер сказаць свайму клерку слоўца другое. Вось і ўсё». Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Чарльза Дікінса «Калядны харал», пераклад на беларускую мову Ганны Янкута, выканаўца, заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў.